امرام داغ عشقی بر جبینم زبانم را زبانم را بیانی آتشی ندارد راه فکرم روشنایی ز لطفت پرتویی دارم جدا اگر لطف تو نبود پر تو کجا فکر و کجا